हसीनों का। आशिकी का गुलाम देवता हसीनों का, आशिकी का गुलाम खुद का मुकद्दर लिखने वाला सिकंदर मेरा नाम। मामा मिया मुझे प्यार है, सारे जहां से बड़ा प्यार है, देवता हसीनों का आशिकी का गुलाम खुद का मुकद्दर लिखने वाला सिकंदर मेरा नाम। काले बालों वाली, गोरे गोरे गालों वाली हो कोई तेरे लिए, तीखी तीखी नैनों वाली, मीठे मीठे होठों वाली हो कोई तेरे लिए, जाने वाला कल नहीं अपना, आने वाला कल भी है सपना, आज मैंने निचोड़ जिंदगी का, आज नया मोड़ जिंदगी का, क्या पता कौन सा जाम हो आखिरी। मामा मिया मुझे प्यार है, सारे जहां से बड़ा प्यार है, देवता हसीनों का आशिकी का गुलाम खुद का मुकद्दर लिखने वाला सिकंदर मेरा नाम। कर ये जहां तू कहां जाएगा, छोड़कर सब यहां तू चला जाएगा, जीने वालों जीने से क्या डरना, जो भी जीने आए वो ही करना, हर दिन को तू प्यारे ऐसे जीना, जीना, जीना। जैसे हर दिन मौत से हो छीना, क्या खबर कौन सी सांस हो आखिरी। मामा मिया मुझे प्यार है, सारे जहां से बड़ा प्यार है, देवता हसीनों का आशिकी का गुलाम खुद का मुकद्दर लिखने वाला सिकंदर मेरा नाम।